فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمرا من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا سورة النساء المضمون په اعتبار باندې درې حصے وا اوله حصہ کې وو پنځوس آیاتونو او باقي کې احکام ذکر کول بین الرایت هغه احکام چې باقي باندې اصلاح راځي په میانځه رایت کې آغا احکام شفاوی ذکر کرل او بیا شفاوی سمو کمی ذکر کرل وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا پتوحید باندی ختم اکڑا شخفل میانس کے اصلاح کہوئی احکام دیو بل ادا کوئی ویاد ساته ای چگوار شرک ونکی دا اللہ سر بل سوک شرک ریشدار ونکر دوئی او دیزانا دیمہ حساد سورت شروع کئی او داتر آیت نمبر 135 یو سل پینز دیرشم پورے بیائی او دیمہ حسا کی اتو احکام ذکر کئی بین الرائی و رائیت تمیان در بادشاہ و در رائیت کے رائی حاکم تا ہوئی شفنکی تا ہوئی حاکم تا ہوئی رئیت محکوم تاوی نو آغا احکام چاگا پمیان دا حاکم و دا محکومینو کی پمیان دا بادشاہ او دا عوامو کی اول حکم امیرانو تا ذکر گئی بادشاہانو تا حاکمانو تا انتو عبد الامانات الالحا چار چالا داغا امانت ورکا تا څنګه د خپل عوامو امانت دې نو ادا کا رعیت امانت دې نو ادا کا دیم حکم رعیت تا عوامو تا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ستاسو به د امیر اطاعت کوئ د مشر اطاعت به کوئ د مشر تابعداری به کوئ خبره به منئ دریم حکم د قتال فی سبیل الله تعالی چا میرو من صافدار دے مامورینم تابدار دی نو اس دا اللہ دا دین دا پارا جنگو کئی قتال فی سبیل الله تعالی سلورم قانون ذکر کئی احتیاط فی القتل جنگ دا اللہ دا دین دا پارا کوئی خوی احتیاط بکوئی دانا چھ بے احتیاطا دارچا مرگ روا گنا و بدپارچا ورزا احتیاط بکے اسن مسلمان در نمرشی تینزم حکم اصلاح نیت چنیت با برابر ساتے نیت بصفا ساتے نیت با ددائی چرا اللہ دین خور شیوی نیت با ددائی چرا اللہ دین دپار جہاد کوما شپاگم حکم الہجرت فی سبیل اللہ تعالی دا اللہ دین دپار ہجرت قیام ملک دا اللہ دین تا دسوک نپری دی یو گرانی نو ملک با پرید اداغین با حجراتو کی اول ملک تا بلار شے یو ملک دا اللہ دا دین دا پارا پر خودل او بلدتل الحجراتو فی سبیل اللہ تعالی وم حکم دا صلاة چکداغا موقع کی جہاد شروع دے جم شروع دے او دا مز وخر آئے او مز کوئی ندائے با طریقہ سی ندانا چطبا موس کے او دشمن بیار باندی راشی و عمل باو کی دائی طریقہ بدائی چھ نیم فوج با موس تا ادری گی او نیم با دشمن تا ادری گی بیا با غنیم راشی علی با موسو کی او غنیم با دشمن تا ادری گی خدانا چطبا غافل ہے او دبائی یا زموس کو ما تبا موس کے واغ بٹکو سترے کڑے نو حکم دا صلاة او دائی طریقہ حتم قانون چکا ملک فتش نو قانون بابا کی قرآن و سنت چلوی بیانہم تفریقی پا ما سبقہ باندے تنویر پا ما سبقہ باندے دا اتو احکام او نهم پی تنویر روشنائی واچائی اس اول حکم را بادشاہانو تا امیرانو تا کمانڈرانو تا حاکمانو تا ستاسو انتو عبدو یا ان اللہ یا مرکم انتو عبدو الامانات الالحا اللہ تاسو تا حکم گئی شهدا گئی امانتون اخفل و مالکانو تا انتو عبد الامانات نتاثر امانت دے دعوامو تاثر امانت دے درائیت نغیت دا غی امانتون قرا سوا ذکر جو سڑے حاکمی یو سڑے افسری یو سڑے بادشاہی وزیر اعظمی نو آغسا خدا خلقو امانت دے نو خلقو لد آغی حق ورکا شرعیت تا حق نرسی نو بیا پا ملک امن نرازی رعیت تا آغا حق نرسی نو آغا رعیت آغی پا سرکشای راشی نو پا ملک فساد شروع شی یو سڑی یو اغتا دا آغا حق نشی ورکولے نو بیا آغا سبب دا فساد و دروانی اگرزی اردا زمن ملکونه تبا پگی باندی دی یو سڑی افسری یو سڑی حاکمی پا یو اغتا باندی لگی دی و اغتا دا پتا نہیں چه زمان ذمہ داری سدا نو تبا زی اغتبا اغتوائے یو جی مالا دا کول دی مالا دا کول دی تائی کی باغا علمی پیسے راکا رشوت راکا امانت وستا امانت ستا حق اغواتا تنی ملاوی گی داری دو وجن فساد شروع شی نو اول حکم امیرانو تا حاکمانو تا چاگب امانت خلو امانت دارو ترسی هر چا سرا تدیو جا حدیث کرا دی کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رئیتی هر یو تاسو کے رائی دے شپنکے دے حاکم دے او دا هر یو نبداغت رئیت تپوس کی گی پلار نبا تپوس کی گی تا اولاد لداغی حق ورکڑے ہو کنا تا پی سبق ویلو دینی کنا تا پی دنیاوی سبق ویلو کنا تا دیل جامع پی ازارو دکور غم کرو کنا دا دو پلان حق دی دا بکی ظلمی شو تاول آده کو ادن کرو کنا پیدا شو تاول سعی نمی شو دمانی او کنا تا بتانا تا بوس کی تا حاکم دکور دا سی نو ملک حاکمی درس زلے حاکمی دو تاثیل حاکمی نو داغت ذمہ داری چغب حق حق دار اللہ ورکی اول حکم ان اللہ یا ملکم اندود لامانات الالحا یقینا اللہ حکم گئی تاسطا شہدا گئی امانتنا خلو مالکانو تا نو تا تا خوئی اوٹ امانت دے و شہادت دے و پلانے دے و پلانے دے و اے عرص چیزی خطا لنے دا در کو خطا سا قوم امانت دے نو تب امالو سا امانت راکے کنا زب امانت در کو مطب امانت خوری شابہ سے تب از ما امانت خر سے اِنَّ اللَّهَ يَا مُلْكُ مَنْ تُحَدُّ لَمَنَاتِ الْإِلَالِهَا یقینا اللہ حکم گئی تا ستا شہدا گئی امانت اللہ بلو مالکانو تا و ایزا حکم دن بین الناس او کلا چه فیصلہ گوئی تا ستا میند خلقو کے نو فیصلہ گوئی بے انصاف اللہ حکم گئی چه فیصلہ دا خلقو میند کی کوئی نو پہ انصافو قدانا چورے گا او سرات اللہ اسدلان دیا دتا زمان کو سوا دے بس برابر ہو ما دتا دو جرگی مشر دید پارے تو دو قوم مشر دید پارے تو تخبل تاو باسے اِنَّ اللَّهَ نِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِمْ یقیناً اللہ سخب اندر گئی تا سب دے باندے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا یقیناً اللہ دے اولی دنکے اولی دنکے دا اللہ دو صفتیں ذکر کر یو سمیع او دین بصیر ذکر دل دے یو رائی دے یو رائیت دے یو حاکم دے یو محکوم دے حاکم حکم کئی نو سمیعاً اللہ اولی دنکے داغ داغ حکم او محکوم کار کئی نو بصیرن اللہ لی دن کے دو داغ داغا کار دو جا دو صفتیں ذکر کر یا ایوہ اللہ دین آمنو ودویم حکم رعیت تا ستاسو با اطاعت کوئی تابداری با کوئی دا مشرانو یا ایوہ الذین آمنو امومنانو اطاعتو کئی دا اللہ اطاعتو کئی دا پیغمبر وولی الامر منکم وولی الامر ستاسونا وولی الامر منکم دا امرا ستاسونا وولی الامر دا تابداری با کئی دا خبره به منی اولو الامر سو کوئی مراد علماء سو کوئی مراد قاضیان سو کوئی مراد ائمہ دا غی خبره به منی رسول الله صلی الله علیه حدیث ته نبی علیہ السلام وای مایو دل امیر فقلتانی چا چې دا امیر تا تو تا بداری وکړه نوغز ما تابداری اگڑا ومن اطانی فقد اطا اللہ چاچ زمائی تاعتکو نوغز اللہ تاعتکو صحیح مسلم باب المارا کے دا روایت دکر کرے چاچ زمائی تاعتکو نوغز اللہ تاعتکو ومن یاسل امیرا فقد اصانی چاچ دا امیر نافرمانی اگڑا پیغمبر پاک وی د زمانہ فرمانی وکړه ومن اسانی فتو صلی چا چې زمانہ فرمانی وکړه نو د الله ما فرمانی وکړه دا بورې رضی الله تعالی نو روایت دی او صحیح مسلم باب الامارہ کې ذکر کړی دی دا رنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایو اسمی وادیو ولو كان عبدنا بشيا تاسو دا امیر حکم منی او اطاعت وکوي اگر کا غلامی بشيا یو روایت راځي راسو کا زبیباتین اگر کا غسر وږي غوندی د اوس کې عمرایو بیا بم تاسو دا امیر اطاعت کوي نو چې ته وای دا امیر اطاعت خو کومه و امیر ارا خبر با من ما او ارا بی منی دانه استاد مرزای نو منی با استاد مرزای نو نبا منی حدیث کی رازی مسیح مسلم داری واد ذکر کرده من را من امیری شیعن یکریو چاچ اخبلا امیر که او کارو لیدو چه بدگنی اغیل را تو تخلخ کاری چه دای خور نکرد فن لیا سمیر امر بالا مراوڑے بیا با امدے صبر کئیو چدا امیر کیا او کار بلی دے چھ بدگنی اگے لارا فن لیا سمیر نو بیا با امدے صبر کئیو دانا چھ دے با نغارو تلاستی واچے او دا امیر خلاب بکئی او دا امیر خلاب بدے ارمی او بکواس بکئی مر را من امیری شیعن یکریو فن لیا سمیر او بیا حدیث کے راضی من خرج من الطاعت و فارق الجماعت سوچ دا امیر دا اطاعت نا اوتو او دا جماعت نا جدا شو فماتا ماتا میتتا جاہلیتا نا او بیا مر شو فماتا ماتا میتتا جاہلیتا نا نو دے مر شو پا مرد جاہلیت واندے چرا امیر اطاعت پر خود ہے تا امیر نافرمانی اکڑا او امیر پس اعلام شا پروپیگانڈی او بکواس ومن خرجا من اطاعت وفارق الجماع فماتا ماتا میتتا جاہلیتا او دیو جماعت نموتا خلاف اقدا امیر او دے مرشنو پا مرد جاہلیت باندے مرشا دا پا مرد جاہلیت باندے بیا مردے تو امیر اطاعت پرے خود دے وزر وئی وولی الامر منکم دولو الامر ستا سنا وئی ورپسی وئی فا انتنا ذاتم فی شئین فی جگرالا ستا سو ام سالا کی فردو الاللہ والرسول واپس کئی دیل را قرآن و سنت تا نو دلتی خوی امیر نده ویلی نو من وایو پیسله با قرآن سنتی خدا نچه تتن امیر او باسا هم پیسله با که با قرآن و سنت بانده نو دیو امامان با که کم داکی او سرال دلتی خو قرآن و سنت ویلی امامان خو ندی ویلی نو من وایو مخی پینزه دیر شمایاتو گورا کنن ان دی صورت کی پینزه دیر شمایات نوانتے ویلیو وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَسُوا غَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَغَمًا مِنْ أَهْلِهَا حال دیکھو قرآن سنت بیانی دی ویلی وَلِي غَيَّ وَحَاكِمُ مِنْ أَهْلِهِ وَغَمًا مِنْ أَهْلِهَا یو حاکم دا حال سے خزنا یو حاکم دا حال سڑینا بل حاکم دا حال دے خزنا نظر دیکھو فیصلہ پا گئی گا اب یا آتا پنزو سمیاتو گورا نظر دوئیو وَإِذَا غَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کلا چتا سو فیصلہ گوی خلقو میانس کے نو فیصلہ گوی بے انصاف ہو نو تا تا ایتا چھ فیصلہ کی نا خونی ویل جو قرآن سنت سے فیصلہ کی ام تا حکمو بالعدل فیصلہ گوی بے انصاف ہو یا یو اتی آئی میا تم دی صورت کیو گو رہی حل تس ہوئی نوان تا ہوئی ہے ادو دریت آئیم ایاد ترسی وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کوا پس کرے دیجی خبر لارا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ پیغمبرتا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ أَوْلُ الْأَمْرِ تَزَيْنَا نوال دیکھو اولو الامر تا وضا خبرتا سوا پس کولا او سورہ شورا لسم آیات لگو گو رئی آلتا سوئی سورہ شورا آیت نمبر دس پیلی وشتم اسی پارا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ آج خلاف راغ استاسو بلی کدی او مسئلے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ واپس گئی دیل آراد اللہ کتاب تا خودل دیکھو رسول نرے ویلے دل دے صرف اللہ ہوئے نو سر دایاتو نلگ را جمع کا اول وی واپس گئی فحکمو الاللہ واپس گئی فی صلت آغی دا اللہ کی جابتا دل دے رسول ملے لے نصرہ نساء کی ہوئے وَإِن تَنَعْضَادُمْ بِشَئِن فَرُدُوِ الاللہ والرسول واپس گئی اغی لنا قرآن سنتا نتوائے قرآن دل دے رسول ملے لے کہنا نمو وایو بیا مخی ویلی مخی خو بیا ویلی دی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ حَلْ دِي رَسُولَ أُولُو الْأَمْرِ ویلی دی قرآن انو دے ویلی او دا آیاتو نرا جاؤں یاو پا یو عمل کے یاو پا ٹولو کے کپا یو کے نو پرویزیان ہوئی چی پا قرآن با فیصلہ کے حدیث نو منو لگا غیوئی فردو الاللہ او نور غالب نغیوئی قرآن او سنت باندی فیصلہ کو ایمن منو ردو الاللہ و الالرسول او دیز آئی کیوئی ولو ردو الالرسول و الالہ للامر من هم ندیوئی چی قرآن منو نا وزر احرد محاذ روایتو گورا چه نبی علیہ السلام ورطوی قالا فبمتق دی یا معاذ معاذ آپ سبا فیصلہ کے اور یہ طالب کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب فیصلہ کوما وی کاری کے دیونو منتان بیابا بس فیصلہ کے اگر آرتا ہی ستاب سننا تو وی کاری کے دیونو منتان بیاب اگر آرتا ہی اتحید برائی بیابا دے اتحاد کوما نمم اندکھا رائیو نمائیو قرآن دے ٹوڑنا آم دے والپس حدیث وربسه امامان امامان تشریح کوي د قران او د حديثو دا نه چې قران او حديث مقابله کوي حکم کوي دا قران او د حديث مقابله کوي خبره کوي خو په قران پوهه ني ملتان ته له ما تقریر لا یو څوک علامه مخکي نو ما سره پنجاب یو مقرر او خطيب و حال دو زمین یو مارگره ہو حرف پلا بانگلہ کی لان کے چمن کے کٹونا چونی کورسائے منگ ناس تو ما غی طویز او دست آزا کوما دن نو عشرون تا لڑما ما او دست آزا کو شور میں واغی ما زر زر او دستو کو چسچن جنگ نے سدی چرالو مو زه اوسړې راغله ګیره په نامو باندې لګي او دا ګیره وګدکړې دا اباډې والی دي هغه پنجاب هغه خطیب هغه راګیر کړې دی اړم دي تاسو وایي چې قران او تاسو به سلی په امامانو کو یو امامان نه منو دا نه کو دا ما ته لګس چلې وی دا زی خونه پیجانده ما وی دای وی چه دا امام ابو حنیفا امام مالک هم شخصوان چه ریو نمانم دکا چه قرآن وی وَإِنْدَنَا عَذَادٌ فِي شَئِئِنَ فَرُدُوهِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وی دل دبل سکنی دی یاد کری اللہ و رسول یاد کری فیصلہ پا قرآن و سنتی بلکل خبر از سیدہ قرآن و سنت بانی و فیصلی لگر دا آیات یاد کردے ہمان ما تلق وقت کی دا آیت آیت امیدو کا قرآن رالا چه قرآنی رالو نماو آیت اوی میں سورہ شورا میں وطراوالو لسم آیات چه دلتا اللہ وی ومغتل عرضون فی من شئین فاغمو الاللہ تاسو اختلاف یا مسئلہ کرالا ناغی حکم دا اللہ کتاب کے اولٹ ہوئی ہو دل دے اللہ ویلے دے نرسول خوندے دے ویلے یواز قرآن باز با فیصلہ کے وینا دل دے اللہ ویلے دے خوال دے ورسا رسول ذکر کرے ما خواہ خاضر ٹک شدا ما لگا سورہ نساء یودا دا مې متراوالو دې ور سمات چې دلته وایو ولوردو ال رسول و الى ول الامر منهم کوا بس کړه وې دې خبر ال رسول ول الامر تا مدل دې ول الامر ذکر کړی خود وسکه یا به درې وړه اتنه مني یا به یو نه مني ما دل دے اولو الامر ذکر کرے رے چھ ما داوی جو سڑے پاسے در مردم نو مکی نا آگا ضرور اکولا ما پرے خودنا آم مقامی مرگر واتا اشارہ اکڑا بھی پرگر جو استختی اجمیسن پرے خود جو منڈ اکڑا ما توری گتا زبویا کما چھ یاو جائے آیات منیو بل جائے نمانی دا تول را جمع کا من غوائی فیصلہ پا قرآن پا حدیث اور بیا پا علماؤں ای تشریح کئی دی قرآن اور سنت یا ایو اللذین آمنو ومومنانو اتادو کئی دی اللہ اتادو کئی دی پیغمبر او دو اولو الامر ستا سنا اولو الامر سو کوئی قاضیان سو کوئی حاکمان سو کوئی ائمہ فَإِنْ تَنَاوَدُوا بِشَيْءٍ فَجَعَلَ عَلَى سَاسِهِ مَسَالِكِ وَاپس کې دی لرا قرآن او سنت کا استاد امامي بالا پر روز اخرت او دا دې غورا وا سنت وی لا کي سيدان جام الم در الى الذين اياتن غور هغه سنت زجر ور گئی چای ګومان گئی چې ایمان راوړې پاغا شراله ګلشه تا تا او شو او ما انزل من قبلک او پاغا شراله ګلشه مخستانا او اراده کوي چې فیصله اوسی سر کا شوتا او حالان کې دایته حکم شوه دې چې کفر کی په دې سر کا شو یعنی انکار کی دې سر کا شو په سالونا او اراده کوي شیطان ایو ذلن ظلالن بعیدا چه خطاکی دی لرا پا خطای لره دا حقنا او کلا چه ویلشی دیتا دا منافقان یادی راشی آتا چرا لگر دی اللہ او سنت پیغمبر تا وینی با منافقان یا سدونا انکا سدودا چوڑی باستان پاوڑی دلو چه تی قرآن ترا بلی سنت ترا بلی یا سدونا انکا سدودا او مخی منگا سورای مائدہ سورای نور آیاتو میں غارو فاکیفا اذا صحبت مصیبہ سرنگی آل وی کلاچ رسی دیتا مصیبت فسبب دا مالو دیوانی بیاراشی تاتا او قسم نفری پا اللہ نوائی زمنگا را دنو آمگر دخی گڑی او دو جور جاری بیاوی منا زمنگا خیر را دادا کو منگا خمیت باندی کولا اولائک اللذین یعلم اللہ ما فی قلوبیم داگا کسان نیچ پوڑے اللہ پاگا منافقہ چی دی بسرنو کے نمکوارو ددائینا پنور کدائیلا وقل لهم فی انحزیم قولم بلیغا واید ایتا پا مجالسو دی کی وینا پورا فیان حسین دی پا نفسنے دی پا مجلسنو کے وما ارسلنا من رسولین ایلے گلے منگا ایسے پیغمبر مگر دیر پارا چھ من رکڑیشی دو پا حکم دا اللہ باندے ولو انہم ای ظلمو او کچھرد دی ظلم کڑے پا زانونو جاو کا بیار اغلی اتاتا فاستغفر اللہ ان دی بخنا اختیو دا اللہ نا واستغفر لهم الرسول او بخنا اختیوا دیل پیغمبر مندل بیو اللہ للا توبا کر لہن کے میں ربانا حدی آیت باندی باز خلقو آرابی او روایت نقل کرے چو باندی چی راگت نبی علیہ السلام قبر لا دا آیت ہوئی او بیا ہوئی یا خیر مند بنت بالقای آزمو وطاب من تبهن حلق قم دا اگد آشار دی چه دا نبی علیہ السلام تعریفی ہوکا او بیا ہوئی چت جواندے وی نمان تال راتلو وستو فادشه نستا قبر لغالما چت زماد پاپش نو پدغا زائی کی یا بل کا سدو او اغن نبی علیہ السلام بخوب کیولی اوارتے ہوئے دل اوارشا اوارتا ہوا آیا چه زمان پا شفارس باندی اللہ تا او بخلی او گورا امری شفارس کئی کہاں او اغلے شفارس کرے چاگا اللہ با او بخل دا روایت نقل کئی دا روایت مدارک راغسته هغه پیرات کړي چې ودی کې حاصلې ماجولي او نور کیسې دي دا ونی سیامت الانسان انوسو سده دهلان مشهور کتاب د هندستان عالم محمد بشیر سے سیوانی هغه لیکلو د پیر دهلان پرات کې پیر دهلان د سلطنت عثمانیہ گورنر مکہ مکرمہ کے حواغل کتاب لکھلے پا اثبات دا شرک کے ادا وسیلی میں سلی ثابت کرے ہوئے داری پر جواب کے محمد بشیر سے سیوانی ہندوستان کی کتاب لکھو سیانت الانسان انوسط الدہلان ادنن تقریبا شل کالا مفت کے ماں چاپ کرو اور مفت میں تقسیم کرو داری نم سیانت الانسان انوسط الدہلان اور دغر روایت راغست دے اپاقی جرح کری البسائر کے اور اچھے خود قرآن دغر روایت راغست دے پتب اول دا البسائر کے صفحہ 124 کے اور تب ثانی کے صفحہ 147 کے حضرت شیخ دغر روایت دا عربی راغست دے اپاقی باندے جرح کرے تفصیلان لا يستوي الأعمى والبصير زرو مرگره مولا شر احمد وردگه او اوه بخبل کتاب لا يستوي الأعمى والبصير کی اغرا غسته ده او باغی جرح کرده ده مولانا خان بادشاہ پا قطر کی اوه ده روایت را غسته السوائق المرسلہ کی او پا ده روایت بانده جرح کرده ده بل دا دے چدا کو بانڈچی کڑی اند بانڈچی عمل دلیل دے کدے بانڈچی عمل دلیلی نو بانڈچی کو بجمعات کی میتیاز ام کرے وے نو تبے ام کے دا بانڈچی عمل سا دلیل دے چتا دلیل گرزو دے فلا ورابکا لا یومینونا نیدا سے گار سنجد مخلوق گمان دے لا یعنی لیس الامر کما یزمون و ربکا قسمی اصلا ربان دے ایمان والا نشکره کامل ایمان والا حتی واقیمون کا فیما شجر بینا اوما ترا ریچ فیصلہ گرن کرتا اصلا سنت آم سالو کیچے بھئی درمین ذرا اگلی اب یاون امی پفل ظلم کی تنگ سیا دا سنا چستا سنت وی فیصلا اکڑا وی سلیمو تسلیما او غالق دیستا سنت تا بیا بیا غالقی خودل تسلیما مفول مطلق راوڑے تکرار دا فیل کئی ویسال دا فیل کئی فائل تا بزات بیا بیا غالق دیستا سنت تا او بدی باندی فیصلے کئی ولو اننا كتبنا عليهم حكما مقررا غريب بدايه چوادني ځانونه یاوبا وزید کورونه نباو کړه دې کارلا ما ګلګل دینا او کدی کړه یا چې پانوار ګول شي دې لا پاغي باندې نو ابا غورا دیلا واشد تسبیتا ډیر سخت ثواب واذا الله دینا مودا وکي ورګړ ومګ دیلا دخول طرف ما اجر لئے ولہا دینا ام سراط مستقیم او مضبوط کری و امان دی لرا پلارا نیغا باندی ومیتی اللہ والرسول چاچ اتاتو کد اللہ دا پیغمبر ندا کسان سردا کسانو دی چین آم کری اللہ پاگئی باندی آسوک دی من اب نبینا دا انبیاؤنا صدیقینا شہداؤنا نیکانونا وحسنا اولائی کرفیقا خیستدیدہ کساند مرگرتیا نو ائمہ کپدیو کنیدی صالحین کی خودی کہا دا خودتو امانی نو بیا پاگئی جارے ہو لکے ذالک الفضل من اللہ دا غروالے طرف دا اللہ نا وکفا باللہ علیما کافی ہے اللہ پوہا یا ایوہ الذین آمنو خضو حضراکم وامو منانو نیوئی سامان جرولو دشمن ستاسو زن منظم کئی آغا اسباب آغا وصلہ چستا دشمن بیالی گی آغا تیارا کا ادے ذروئی پدے ملکی د سده پراپیگانده شکار شی او سده بل ملک ده پاراکار گئی نو آغای وی سڑیا نوی سن نیشتے خدای تنبم ده پاکستان سرا او دو دی دلاس امون ده مصیبت ده مړه د دې تم بم نم خلاص کې ورکه ولا چې خلاص شو دي نو کواری کوالا چې خلاص شو دي نو چې ور دې کنو بیا به در کور کې در کار نه استي ته دې ځان خلاصې نو اصلت یارا کا جوړا کا دشمن او یارو یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو اونیو ای سامان دی ارولو دو دشمن ستاسو فانفیرو سباتنا وینفیرو جمعیا نوزای تاسو اصباتن زان لزان لا وینفیرو جمعیا یا زای تاسو پگانا کی حکم در تسنگا او شاق سزا یا فانفیرو سباتن زای کبی وصلی ایو یا زای تاسو کسرد وصلی ایو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يَبْتَغُونَ او تاکی سرا باز تا سنا سودی چه سستی زان لرا سستیگی ده جهاد نا خلا سستیگی یا سستی نور لرا ده جهاد نا لازمی امراضی متعدی امراضی ندومانی دی نکورا سی تاف ده مصیبت نوائی دے نام گڑے والا پا ما باندے کلا چنو مزد دا سر موجود دای سر موجود چھ تکلیف راشی نو دے وی شکر دے چھ زور سر نمگینی ما باپا کی وال خوڑ لیو او گورا سی تاکتا فضل طرف دا اللہ نا مال غنیمت ملاو شی لیا قول انا نو خامغا وائی دے کالم تکن بینکم و بینهم مودا گویا که نو امین ستاسو امین دو کسو دوستی چه فائده را تاو رسی نو دیوی علیکا اڈو دوست یاد نو زده پکی اڈو یاد نکلما زده اڈو یادو لما نا از رکی ویو یا لیتنی کن دما هم های های چه زوید دای سرا فافوز فوزن عظیم نو کامیاب شوی باوی پا کامیاب بایلوی ارمان دوی چه زمور سراوی فلیقادل فی سبیل اللہ ادره موکم رائی او رائیت تا چه جنگ حکم دا قتال چه دا اللہ دا دین دا پارا با جنگ کوئی فلیقادل فی سبیل اللہ نو جنگ دیو کی پلا رضا اللہ کے دا کسان سرا چاہی گورا گئی جوند دنیا پا مقابل دا آخرت باندے ومیو قاتل فی سبیل اللہ چاچ جنگ گا پلا رضا اللہ کے نو دیو اجل سو یا دے زورور سو یا شہید سو یا زورور سو زردے چور بگنگ دلا جرلوی حیرت مغیر رضی اللہ تعالیٰ نو چکالا روم کے جنگی دا روم جرنیل دا مسلمان او جرنیل تاوی یوتن راولی گزت تبو سنا کن ناغو اللہ حرد مغیرہ او لیگو حرد مغیرہ ابن شعبا چا حرد مغیرہ لارو مداغش لیدل جامی ٹکڑے پا کلاگی دلے او پا غار تے تروا او پلاس کې نه ځنې وړوا غشه او د بادشاہ د جرنیل مخل لار او چې تر ما نه زړه راځي په دې ځمکه کې خخول او توبه او دې په ورته کې جرنیل له ځمکه لواراغه نو جرنیل ورته ویو چې ګور تاسو اجزانی او دې د نړۍ نه راغلي مسافر یې او تا تا پتا زمان دا قوتا و زمان دا طاقت سپر قوتیو طاقتیو نو تاسو جنگ نشای کو لگن سرا خسر تیسے میں سے بدر کو او بسو اپا زیو حیرد مغیرہ و تلیستا خبر ختم شوا اوی آو یغلق کی دا کننا نابد اللہ جر و شجر و نا کننا و تمر منگا کجوری او اڈو کی خواڑو نموسن جلو انما منگا اڈو کی او سرمنی ساتھنے ده خوراکم سنوو او زمن سرون کانو گوٹو تکتا شروع اللہ پیغمبر راو لیگو او من تیوی ومن یقادل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسو نوتی اجر نظیما کم مرشن شہید ہو کہ جاندے شنو جاندے پاد شنو اللہ با اجر در گئی جنت در گئی زمنگا دوارو کی فائدہ دا کم رشن شہیدان شو او کنا ملکم فتح کن غازیان شو اللہ با جنت را گئی او تا تواما ایمان را یا ایمان را یا بز منگ توری پلاکار پدی خپل دربار کی ہوئی نی جرنیل آریان چھو چھ دالا سنگا مخلوق سرمی واسی ترالا چھ زمان پر زاکی اغمات دا سی خبر آکی اہدا سی خالقو آہ ردی مغیرہ مصر کی چونائی جوڑولا زائنو یا زنگل تا لارو خلق ہوتا ہے دی کہ زناور دی او با خوری ادا سے دا سے حرد مغیرہ ورطا ہے تاسو بیغم شئی زنگل تا ادر او تقریر شورو کو او زنگل تا ویو یا حشرات الارد و سباو نانو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نانو داخلون بها والزنگل زناورو منگا دا نبی علیہ السلام صحابیو منگا زنگل ترازو فارتحلو منا فمو وجدناو قتلناو دی زنگل نو زی او کمن دی که سوک مومنتن منگا وجنو چه سنگ تقریرو که غرار شروع شو پا زنگل که زمری خپل بچه اغسطه و گیدل خپل اغسطه تختی مار خپلا منده وی او تختی زنگل خالی شو حرد مغیره چونه جوڑا کرا حرد سفینه پا لار روان ده ایا زمره مخیل آور آگه وردوی زمری حضرت نبی علیہ السلام صحابیم او مانا لار خطا شوی دا ما تا لار سمکا زمره را گه وید لمن نونی و او روان اکاو دو زنگل نی ویستو سر ویتا او خوندو چوزا لار ویتا سمکڑا حرد سال ابن بی وقاس چه دجلہ دیر زور کی امبایدہ او سیلاب راغلو او اغی دیکھو آجی او دشمن پورے دے حرد سال وی ترکمی ومن دیر ناسیو او فوج تیوی وی سہار باپ دریاب باندی پوری کیگو زبا مخیم تاسو برا پسی ای زان تیار کئی وقتی موزو کو لا نافو امدا قادا چی موز کوچ رنا لگی سہار کے وکا جمع تیارین وقتی ام کو لیش مرسود دا اللہ مسر سلی کلی وقتی موزو کو اخپلا مخی او دید افوج ور پسی اغای تو زیو خبره کوم اغوائی قولو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائویو اسونی دریاب ورواچون او چلک سات تیرے دا نطول پوری شویو پوری بیاخ پل فوج را جمع کر ویچان سر چوی خونی یا تنوی زمان دو بو لوٹا او بو رانا اوڑا بلوی اغای جمع سخدا دو بو لوٹے تیم نو اوڑے ابلالای لحظ رمی پا دریاب باندی ورود انگل مرگل تیوی نی سیئے او دریاب تی رود انگل او مرگلی ور سردی دچا دریاب گیٹو لرائے دچا کو پولا او پوری اغاو دری دو اغاوی الحمدللہ العلی ذی المنانی حمدللہ اللہ واما الحمدللہ الذی ذل البحرو وانزل بالکفار اهد الجلائلی دا اللہ حمدللہ وام چندریا بیرالتا بیکو دارنا الذي شق البحار فجاءنا بعجب من فلق البحار الاوائلی اپخوانو لے دریاب دو زایا کرے ہو او من لے دریاب دو خبود لان دیکھو او لال اوغا بانین دو زکاة انیول شہرت ابو بکر ورطوی گرفتارے کئی دو موسم نصیر غلامو تارک ابن زیاد سوچو منگریزان دا غوا کیا اغا ذکر گئی اغای وی تارک بارنیز بوٹس تارک بلی کشتای سوزولے گئی چه کلا تارک ابن زیاد حملہ اکلا او بدریاب بانی پورو شو او ملک فتح کو نا کشتو تیور ورطا کو مرگری ورطای داری سو اکلا کمنگا کمزوری شو بکم وزو تختو با بکم دو علامہ اقبال اغا ذکر گئی نو تارک بلا اغا تورے اوچاتا کھڑا تاریخ جوار کے نارا دریا سفی نسوخت گستان نکاری تو اکل خرط خطاست علامہ اقبال داغی نقشہ پیش گئی تاریخ جوار کے نارا دریا سفی نسوخت گستان نکاری تو اکل خرط خطاست تاریخ دو دریا پغاڑا کشتای اسو گولی مرگو ورطا ہے دو کمکلو کار دیو کو خندید رو استبر سر شمشیر بردو گفت هر ملک ملک ماسک ملک خدای ماست وی خندل اترو جا تکڑا وی کم ملک دا اللہ دے نو اغزما دے او ملک فتح کو زکا آگئی دا اللہ دا طاقت ورگڑو چا آگئی اعتماد و باور پا اللہ باندے جنگ اللہ پا دین کے اوکا او کلا کو درے گا بیا سستی مکاوا ومئی اللذین آمنو یقادلون فی سبیل اللہ آگا سانچے جنگئی پلار دا اللہ کے آگا سانچے گئی ایمان راوڑے دے نوئی جنگئی پلار دا اللہ کے آگا سانچے کفر کڑے دے نوئی جنگئی پلار دا سرکشو کے فقادلو اولیاء شیطان نو اجنی دوستان دے شیطان ایو شیطان دے پارا جنگ اتدا اللہ دے پارا کے اللہ میں ابن قیم دے دیا اور نقشہ پیش کئی اغوی فجنود و ادوائی الرسول ملائکون و جنود و اساکر و شیطانی سوچ رہ پیغمبر تابدار دی دا غیلہ کر ملائک او دو دیلہ کرے شیطانان لا تخشا من کے دل عدوی و مکرم فاللہ ناصر و عبدو بی امانی دشمن دو چلونو نمی آرے گا اللہ با دی امداد کئی اللہ با در سرائی اللہ با دی تعاون کئی حالا ما اقبالی او نقشہ پیش کئی اگوئی دنیا کو ہے پھر مارے گئی روح بدن پیش دنیا کو ہے پھر مارے گئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا دنیا تا بیا داغا روحانی قوتنو او داغا دشمنان مارے کارا مخام شودا دنیا کو ہے پھر مارے گئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا اگر تاز مغربی تازی بیا درندگان را پاسوی دی اللہ کو پا مردی مومن ببروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا نمومن دا پا مردائی دا اللہ بروسا دا اور دا کافر دا یورپ مشینان سہارا دا اور بیا علامہ اقبالوی غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تقدوں میں پہناتے دو عشق و تاجی سردارا غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تقدوں میں غیرتوں میں اوشے دے پدی دنیا کے غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تقدوں میں پہناتے دو عشق و تاجی سردارا غیرتوں میں اوشے دے چه درویشانو تا در بادشانو تختو تاجون پسر گئی غیرت زان کے پیدا که مسلمان آت مسلمان سر ظلم کی فلسطین کی ظلم دے بلزائے ظلم دے بلزائے ظلم دے حاکمان اللہ پکار دی چاگا یوشی او مسلمانان زان سرود رئی او مقابل او کی فقادلو اولیاء شیطان انا کہہ را شیطان کان ضعیفا یقنان چل شیطان کم زور ہے دا اللہ پر مقابلہ کی بس شیطان سے چلی سڑیا کلا چل خضود چل زکر کئی نوانتے ہوئی لوئی دے اغام بیائی سور یوسف کے وام او زجر الان تر الالذین آتن گوری آگا سانتا مخ کی ذکر کر آج نمبر حدر سر اختم کے فَلْيُقَادِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ جَنْغُ قَئِ بَلْعَرَدَ اللَّهِ کے دا کسانو سرا چاہی گورا گئی جند دنیا پا مقابلہ دا آخرت چاچ جنگ کو پلا رضا اللہ کے او دیو و جلش یا زورا ورش زرد چور بگمونگ دلا عجر لوی ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ترغیب الالقتال وصلی تاسو لرا چ جنگ کوئی پلا رضا اللہ کے او کمزوری سرو دا خضو ما شمانونا آغا مکہ کی دی آغا کسان چایوائی وارا بز منگا اوخ کے منگا دا دی گلینا چه ظالمان دی دی آل او گرده منگلا دخبل طرفنا معاون او گرده منگلا دخبل طرفنا امدادی سمطلب آغا وقت کے مکہ کے راگیر مسلمانان اوسو مسلمانان فلسطین کے راگیر دی اغیو یا اللہ منگلا امدادیان پیدا کی الذين امنوا اگسان جو ایمان راوړو جنگي بلار دا الله کي اگسان جو کفر کړو نو جنگي بلار دا شیطان کي نو نه دوستان دا شیطان یګنن چل شیطان دے کمزور الهم پر الذين ازجر آتن گوری آگا سانتا جویل شدویتا بنگئی لاسونتا صدف سادنا او پا بندیو گئی دموزو ور گئی زکات نو کلا چو کرا گرش بدائی بانی جنگ یا ناسا پیاو ڈالا ددائینا یا ریگی دا اللہ نا یا ریگی دا خلقونا پشاند یاری دا اللہ یا زیاد دینا پیارا دا اللہ نا دورا نیاریگی سورچ کافروں نا یاریگی وقالوا اوعيديه وربز منغا ولدم قرار کو بمغا باندې جنگ ولدم رسول منغا ني تينيز ديتا چتو په دمو په خپل مرګ نو خل متا دنیا قليل نور دوا سګي دنیا لګوا والاخره خير لمن اتقى تزيد من الدنيا او ترغيب الى الاخره يا شاعر وي با دنیا توانی کی اکبا خری بخار جان منو انہ حسرت بری پا دی دنیا زال آخر ہوگا تھا زرگیا بیا با گورے ارمان کے والآخرت خیر لمن اتاقا آخرت غردی آغا چالا چزان بچ کے دی سستائنا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا زیادے با انشی پتاسو باندے پاندازی دا آگا تارد کجوری باندے زیادے با انشی پتاسو باندے پاندازی دا تارد کجوری باندے اینما تکونو اُدیاز اجر کمزائی کی چیئی تاسو را گیر با کی تاسو لنا مرگ اگر گئی تاسو با برجن چنے گا چکے پخو پخو عبادو کے مرگ نمیش اخلاص دے مرگ بگر نوازی نو پختانو انر مری انر تو بے پاتی کی گئے دل مری دل تو بے پاتی کی گئے نو مرشا پنر تو کو مرشا کرا وائن دوسر ام حسناتون اگو رسی دی دخوش آلی وائی دی دار طرف دا اللہ ندے اگو رسی دی دمسیبت نو آئی داستاد و جنا مرا کچھ تر آگلے خلے دیواز اکر چھتا خیر و ملمون دو قل قل من عند اللہ وعد آتول طرف دا اللہ ندی نصدی دی قوم لا چھنے بوئی کی پخا برا ما صابك من حسنة فمن الله آج چورسی تا تخوشالی نو دا طرف دا اللہ نو دا آج چورسی تا دس تکلیف فمن نفسک نو دا استاد نفس دو جنا نستاد آمال نتیجا دا من نفسک خالق اللہ دے خو سبب تشوی استاد آمال دو جنا وارسلنا گلنا سے رسولا او لے گلے منتالا دپارا دخل گوستازے او کافی ہے اللہ گواستا برسالت او چاہ جتابدار یوکڑا دا پیغمبر نتائی سرا دے تاتو گدا اللہ او سو چوار دے تابدار آئے دا پیغمبر نننے لے گلے منگا تالا بدل باند نگاہ بان ستا کار بیان دے بسو وَيَقُولُنَا تَعَاتُنَا وَاِدَئِ مَنَ الْلِمَنَ اللَّهُ تا تبوئی بیلکل جی منخو منو منخو جی ستا تابداریو منخو جی لاس پنا مدر تولاریو فَإِذَا بَرَزُو مِنَ نِكَانُ کَلَ چَلَارْشِ ستا دخوانا نُشْفَتِ رَيَوْ دَلَدْ دَئِنَا بید آگِنَا چھتی ہوا آئے تا چھو دسویلی بیا پا آگش پانتی رئی بیا آرمی نتا پسی خبری کئی ذالنا سیارا ننی خداوی ننی خداوی واللہ یدب ما یمیتون اللہ لکی آج عشبت رئی پاغے ہم دید کئیو فارد آنم مخوارد دینا او زان سوارا پا اللہ وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ ذمہ دار اولا ایتد برون القرآن نو آید ای سوڑ نگئی پا قرآن کے کڑے دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ نا مندلے میں دا ہی پدی کی اختلاف دیر وَإِذَا جَامْ عَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِرْ خَوْفِ اَزَاوُ بِهِ قانون دا دا مجاہدینو چکل دا جہاد مقی سکیمونو کے معتدا خی نو امیر کمانڈر ان چیف اغا لان دے کمانڈران پویا کی چه زبا اعلان کو ما او زبوان چنن آرامو کئی سن لئی اسم نیشتے خو زمان مطلب بدائی چنن ویخ ناسی عملا بکر پا کافروں ظاہری خودے یو سو وئی خود دن نے اگئی پویا کری نجی امیر اعلانو کی چنن عملا نکو بارامو دشئی یرا نیشتے اسم نیشتے نو لان دی کمانڈران کو اگر پویا کری نو آدے لان دی کسانو تووی چیزان تیار کئی وصلو نیسی او هر وقت چی آدھ روشن رو عملہ بکو نو چی دی لان دی کم کسانی منافقان نو دی نو مراغ ویلو چی آرام بکو یا تو سمنگا بیا میدان تکے اگر آرام بکو دانوی چی دتے واپس کا دے دا اگر پا خبر خب پویا دے وے پویا کړی کنه نو تبه ویلی دا جنگ کرته غونې یو چې مشر اعلانو کې جنن به آرام کوي او نه آرام کوي دشمن خدای وی آی هو سی آی ڈی وای تا خبر لاړ شي چې مسلمانانو فوج نن ودته آرام کوي نو غوې زره پاران دشي نو غوې مود دشي جاگه او دیشی دل دلان دی خو پویا کری جا حملہ با کرو نو اگه او دی او مسلمانان پیور چی جنگ یکو چالو حال دی مکرن مفرن مقبلن مدرن مان که جرمو دی سخرن حتی و سیل من علی دیکی خو آخ وازی او دیخ وازی او چالو حال دی پا جنگ یکو با چالو حال که نو منافق سکی دیر خبر خوری او وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ كَلَّا تَرَاشِيتَ حُكْمَ نَامَنَ يَا دِيَارِ نُخْرَ وَلْگَي پاگي باندي او کو واپس کړه وې دای دی له په نمبر ول امر تا دی نه نو پویا کړي به وا کسان جهنی دی حکم لرا زم شران و میران و ولولا فضل الله علیکم کله فضل الله په تاسو رحمت الله نو تاسو با تا بلاری کرو از شیطان الا قلیلا مگر لگو فقادل فی سبیل اللہ بیا دعوت مضمون جنگو کئی پلار دا اللہ کے او تکلیف نشی ورکول مگر تا تا کنزل بکی بدرد بکی وحرد المومنین او تیس کا مومنہ اللہ پا جنگ زرد ہے اللہ چھ بن بکی جنگ کسانو چھ کفر اکڑے او اللہ دیر سخت پا ادبار دا جنگ او دیر سخت پا ادبار دا عذاب من یشفا شفاعتا حسنتا چاچ بیانو کو بیان خو شیوا دلارا برخ حضر دینا او چاچ بیانو کو بیان بد یا کلو کفلون منا شیوا دلارا انڈے دو دینا سنج پخار بار تللے نم یو خواہی نم بل خواہی من دیتا انڈے وائیو وکان اللہ ولا کل شیم مقیتا او دیا اللہ پار شیوا دنگاہ بان وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ او کلا چی جوندی گریشوئی تاسو پیو پیش کشائے فَحَيُّ بِحَسَنَ مِنَا جوندی گئی تاسو خلقلا پخی باندی داغینا او ردوها یا واپس کئی دی لرا دایت سے مطلبو نو اکثر مفسرین وئی آیت مطلب دا چچا تاتوی السلام علیکم نو تو دا آغین جواب ورکا نو تو وطا و علیکم السلام و رحمت اللہ او کاغدر تاوی چی السلام و علیکم و رحمت اللہ نو تو دا آغین جواب ورکا تو وطا و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو او کدور او کد نشوی لین و علیکم السلام و رحمت اللہ خوب آئے کرا الکا مضمون روان دے جہاد قتال تا خبر راوستا سلامون ہوتا مددید مخی سارا سارا بتاو تعلق دے شروع دے جنگ فل یقاتل او تا راوستا سلامون ہوتا آیا دا خدو با پخوا دے خاون نم ناغستا زان با بیوزا بدرا خکاری دو خاون دو او یا دپلانی پلارا نم بیوزا ناغستو علیکم دا عبداللہ پلارا السلام علیکم و دا عبداللہ موری سلامونو دا خبرہ مرا والا خبرہ دا جہاد دا جہاد میں مو باسا دا آیت مطلب سلامونو ندی دا آیت مطلب دا دے چستا استاد جہاد کرے لس مجاہدینی پیدا کری فائیو بیا سنا منہا تو دا آغین اڈیر پیدا کا تو شل پیدا کا او تو شل نہیں نو لس خجور کا ستا استاد لس کا سا دا قرآن درس لے تیار کری ہو نو تو شل تیار کا دا قرآن درس لے او کشل نئی نو لس خو تیار که کنا نو کنڈی زویا سخو گویا نو تاڑو ایسو نکڑن شیخ پری دیا خلپٹا بہتری دیا برگل ناستے نا تو کسان پیدا کا ستا استاز پینزہ گانٹے درس کو نو تے لس گانٹے ہو کا او کلس نشکو نا پینزہ کو کو کنا نو تو دام نشکو لے مانا دا آیت دادا وَإِذَا هُحِيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ کلاچ تاسو جو اندکرے شئی پہ بشکش آئے جو اندکرے پہ خیصر دا آئینا ارود دوا یا واپس کئی اغیل آرا اِنَّ اللَّهَ اَكَانَ عَلَىٰ كُلْ شَيْنَا سِبَا يَقِنَا اللَّهَ دِ بَرْسِ حِسَابْ نَاكَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ اس دعوت توحید مقصد جہاد دا مسئلہ خرور دی توحید اللہ جدہ نیشتہ آجت سر گھنگ بغیر دے اللہ نا جمع بکیتا سلوہ پر حد قیامت کی چشک نیشتہ دے آگی کے اصول دے رشتنے دا اللہ ندوینا فما لکن فی المنافقین فی اتین اس تحدید ورکی مومنان ہوتا رتنا مومنانو تا چه ده بل ده پارخ پل جماعتو لی تسنس که منافقانو ده پارتا دخپلہ کی ارام شوی فرمال اگم فی المنافقین فی آتینی سدی تاسو برا چه شوئی تاسو منافقانو کی دو ڈالے واللہ ورکس امی ما کسبو اللہ رسو اگری دے لنا بسفتا مالو دائی باندے اندری دنا انتادو من اضل اللہ آیتا سو ارادہ کوئی چی توفیق ورکی آیا چالت چه اللہ پی مورد گمراہ والدے آیا سو کر چه اللہ پی مورد گمراہ وی اوبنو ممیدل اللہ رو ودو لو تکفرون خوخی دے کاش کفر کئی تاسو لگا چه کفر کڑے دائیو نشئی تاسو برابر دائیون کفر کڑے تام زان سرائیو کئی فلا تتخذو من مولیان منی ویدرین دوستان تراہیچ دائی جردو کی پلا رضا اللہ کے او گوار دلنو نیوئی دائیو او اجنی دائی لراکم دائی جبیان موئی دائیو او منی وید دائن سو دوستان سو گمدادی الا اللذین سلونا علاقوں میں مگر آگا سان جلی راو رسد لی او قوم تا چمیانس تاسو میاند دائی کی وادا سمطب وینی وی وی بج دائی ہوگا پنائے وارستا دا سی چا سرا چستاسو غی سرا معاہدہ دا نو بیا بد آگا معاہدے لحاظ کوئی انت بورتا سنوائی یا رالل او من غلطی شو دا سینے بندی دی من غلطی شو دا مافی قوارو ٹک دا او جاو گما سرا صدورو هم یا رالل تاستا بندی وی سینے دوئی دا اخلاص نا ایو قادلو کم دا جنگ کولونا تاستا یا دا جنگ کولونا دا قوم سرا کفو دا اللہ نمسلت کڑی بیو دے لرب تاسو نو جنگ بے کڑیو تاستا سرا فَإِنَّ تَزَلُّكُمْ نُكَبِّرُ تَشْدِيدَ تَاسُ نَفَلَ مِنْ قَاتِلُكُمْ أَوْ جَنَّهُنَّ كَتَاسُ سَرَا أَوْ يَغُرُّ لَا تَاسُ تَنَخَذُ إِسْلَامُ نُذِكْرُ لَهَا اللَّهُ تَاسُ نَبَدَيْبَ عَنِ اللَّارُ سَمَتْ لَهُ بِيَوَرْ سَرَ جَنْ مَكَوَا إِسْلَامُ سُورَةِ إِنْسَافِ دِينِ دِي شَتَاسَ رَ جَنْ نَكَيْ نُتَوَرْ سَرَ مَكَوَا ستا جدون آخرین آزر ایچو بومی تاسو نور کا سانو چگئی ارادا گئی چی امنوالی ستاسو ناو امنوالی کون نا ہر گلا جواب بسی دی شرکتا ورکی صوفیان کے زوال گئی پاگی کیے ظاہری کو سان درمگڑی نیسا بھئی وچے مقر آشی نبیاد مشرکین مارگرتیا کئی فا اللہ میاد ازیلوکم نگدئی بیارتا نشتاسو ناو او یہ نگر دولا تاس دان نخد اسلام او بند نگر لاسو نگر فساد نا فاقضو انہوں یو ایدئی وقت الامو ایدئی کم دائی کچھ بیانم ایدئی او دانا کسان جی گردو لے منگ تاسو لگا بدائی بان غلب اخیارا وما کانا لے مؤمنین ایم تولا مؤمنان سالورم حکم اختیار فی القتل جنگ کے کوئی احتیاط کوا اسنے او سڑے کلیموں و یتے ہو اجنے وما کانا لن مومن اندی مناسب یا مومن لا چنے مرکی بل مومن مگر پختا ہے باندے او چاچے وج مومن پختا ہے نوازا دولی امرائی مومن و دیت مسلمہ او دیت برس بار لسو دے حال دے مڑیتا مگر کہ خیرات کے یہ غیر فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ نُكُودِدْ دَاسِ قَوْمْنَا چَا دُشْمُنَانْ اُسْتَاسُو اُس کے تدیت ورکے خوئی پہ مضبوطی گی وَهُوَا مُؤْمِنُنَا وَدَيْو مُؤْمِنَا فَتَحْرِرْ لَقَوَدِ مُؤْمِنَا نُبِعَازَا دَوَلِّ دِمْ رَئِ مُؤْمِنَا عَوْدِيَتْ بَنَ وَرْكَي زکا کدیت ورکے بیاہو پہ کافر مضبوطی گی آغا کار بندکے چپاہے باند کافر مضبوطی گی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِنَا قُوْدَ اِدَاسِ قَوْمْنَا چمیان ستاسو امیان دوئی کے وعدا فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُمْ مِا دِيَتْ بُرَسْفَارْ لَشَوْدَ آلُ دِي مُرِتَا زکر تاو سر غسم وعدا جنگ در سرانے کئیے اوازہ دولی امرائی مومن چاچو نمگ دی لارا نو بدبان درو جدی دو امیاشت پیدار پے مقرر دیا دا طرف دا اللہ نا وکان اللہ علیمن حکیمہ او دے اللہ پوا حکمت والا و من یقتل مؤمنا متعمدا چاچو وجه مؤمن لرا قصدن نسزاد دا جہنم ہمیشہ بری پدی کی و دل دوئی ہمیشہ جہنمی دے چھ مؤمن ہوا جو چھ مؤمن ہوا جو گنانگار دے نو ہمیشہ جہنمی سنگا چھو اصل کے حکم پر مستقی کئی او حکم چې مستقیم شي نو مبدأ علتی و من یقتل مؤمنا نو ایمان مبدأ شای علت شو مانا دا چاچه وجه مؤمن لرا دو وجه دو ایمان نا قصدان نو سزاد جانم همیشه بی پا دیکی چه مؤمن دی وجه چه دو ایمان راوڑه دی موحد دی وجه نو وجه چه دو توحید بیانه یا نو چه دی وجه نه وجه نو دی کافر شو نو چه کافر شو نو مخلط فی النار شو وغضب اللہ علیه وغضب دا اللہ روی بدبان دی او پلانت کرے دلوا اللہ وعد دلو عذابا عظیما تیار کرے دلوا عذاب لویو یا ایو الذین آمنوا و مومنانو کل جی سفر گوی پلار دا اللہ کنو لٹو نا کوئیو او موائی آغا چاہتا چھوئے گردولا تاستان نخد اسلام لستا مومنا چھتا مومن نئیو نخد اسلام در توقویلا حیرت مقداد باندے گزارو کو او بیاد اوونی شاہتا شاہ کافر او کلمہ اوئے حیرت مقداد پاک گزارو کو مرے کو نبی علیہ السلام تا واقع ہوئے نبی علیہ السلام ورطاوی خد ندی کری ذکر کلمہ ہوئے مسلمان شوئے دیاری ویلے وا وی اللہ شکت قلبا تا دا غصر آرد اللہ حیات دنیا لطوی تاسو سامان غنیمت دا جوند دنیا نو اللہ شکا غنیمتو ندیر دی کذالک کنتم من قبلو دارنگی وی تاسو مفک ناپو آ تاسو ناپو ہوئی کنا فمن الله عليكم احسان کا اللہ بتا سبحان دی جے احسان دربانی کو فتبینو بیا لا ٹونے کوئی چاو سارے کلموی می وجنا ان اللہ کان ما تا ملن خبیرا یقین اللہ باج کوئی جاس خبردار دے لا استور قائدون من المؤمنین ندی برابر غناس مومنان سندی ضرر والا والمجاهدون في سبيل الله او جهاد کوي بلا رضا الله کي دا الله بلا رضا جهاد کي غي هغه چې مؤمنان دي او ناس دي او جهاد نه کوي دوه نه دي برابر دای جهاد کوي بیا موالم او حسین بلا ګول مالونو کړو ځانونو فضل الله المجاهدين باموالهم ورکړي الله مجاهدين په سبب لا ګول د مالونو او کړو له ځانونو هغه ناس باندې درجه په یو درجه وکړل وعد الله الحسنى هر یو سره وعده کړی الله د جنت هغه ورکړي الله مجاهدين په ناس باندې اجر عظیم په اجر لوی آیات کې اشکال دی اشکال دا چیو زاوئی چی اللہ اغا مجاہدین پا ناستو پا یو درجہ گورا کری درجہ تن او رستو بیاوئی اجرن عظیمن پا دیر لوی اجر گورا کری اصل کے ناس دا جہاد نا دو کسم دی یو آغا دی چی اغا روک را مٹو او جہاد لا مٹلل یو آغای چای بیمارانو ضعیفانو او جاد لنطلب کم چی بیمارانو ضعیفانو او جاد لنطلبی نو پا آغای مجایدین پا یو درجہ گوردی چلا صحبت دا امیر دے او کم چی روح رمت ناس دی نو پا آغای وانی مجایدین پا دیر درجو باندی گوردی او دیر درجی صدی درجہ دن من اللہ درجی طرف دا اللہ نو بخناو میرا بانی او اللہ دے بخونگی میرا بان اوگا درجی اللہ پسور گئی نصورہ توبہ لگو گو رہی یوصل شلم آیات سورہ توبہ آیت نمبر 120 یوسل شلم ما جانا لیال المدینة دی ومن حولا من العراب ایت خلفو ان رسول اللہ ولا ارغبو بیان فسیمان نفسه ذالک بیان امدادی دو جناچ دیچی دی و دیل دراجی ورکولشی پسا لا یونس تنوالے مگر اللہ پہ اجر ورکی ولا محمس اتنون اللگا فلا رضا اللہ کی بلکہ اللہ پہ اجر ورکی ولا دون موتیان یعید الکفار اون بے مال گئی دیئے ازاق بے مال کولو چھو سکی کی پاہی باند کافر مگر اللہ پہ اجر ورکی وَلَا نَعْلُونَ مِنَا دُوِنِّ اللَّهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحًا دیچه هر عمل کئی اللہ پر اللہ عجر ورکئی نوزو دیر درجی شوی وَقَانَ اللَّهُ بَفُورِ الرَّحِيمًا او دیا اللہ بخونگی میرا بانا اِنَّ الَّذِينَ تَوْفَاهُمُ الْمَلَائِكَةِ يَكِنُنَا قَسَانَ شروح لگا غیر ملائک ظالمی انفسیم بدا سے حال کے سوئی زیادے کہ ان کی اوپسان مسئلے نوا کرے زیاد نو کرے ملائی بوردوئی فی مکون تم سکے وی تاسو تاسو سکول قانو کلنا مصرفین فی الارض وہ آئی دئی منگا کمزو رشیو بز مکا کیے منگا کلن شو قالوا نبوائي ورد ملائك ألم تكن أرض الله واسعتا أنه اسم كذا الله فراخا نهجرت باكره وبديكي شئ ملك نبري خده نبال ملك تبعتلوه ملك خدا تنگنس فائق قدا لنگنس دخواه ملك تنگنو وما لنك خيشا لنوه شئ ملك نبري خده بلده بتلوه كما فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ نُدَغَا كَسَانْ جِدِي زَيْدِ جَهَنَّمُ وَسَعَدْ مَسِيرًا اَوْ بَعْزَا دَرَادْ بَرَدَا جَهَنَّمُ إِلَّا الْمُسْتَغَفِينَ مِنَا الْرِجَالِ مَقَرَا كَمْزُورِ دِ سَرُوْنَا وَدِ خَتُوْنَا اَوْ دَ مَا شُمَانُنَا شَيْتُوَانَ لَرِهِ لَتَنَّ اولائک ادا کسان جیزر دے اللہ چاپا بھوکی دینا وکان اللہ وفو ان وفورا ادا اللہ فکرن کے بخون کے ومئی حاجر فی سبیل اللہ چاچے اجراتوں کو پلار دا اللہ کے ومئی بزمک آئیے غنی مطنے دیرا فراختیا مراغ من غری مطنے ویراغ من انف ابی زر غنی مطنے مان بولا اللہ دیر ورکی وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اَغَسُوْ كَ جَوْتَ دَكُورْ مَهِجْرَتْ كَ اُنْكَ دِنْ دَا اللَّهَ تَا اَغَسُوْ نَدْ پِغَمْبَرْ تَا سُمْحَيُ دُرْقُ الْمَوْتِ اَغْيَارَا يِرْكَ دَرَا مَرْكَ پَلَا رَكِ نُتَائِ سَرَوَا گِشَ آجَرْ دَرَا اللَّهَ عالم لراغے اسو سنت کیا اور اچھے ذکر کری وردیوی زمان توبہ و قبولے چی چھو توبہ و باسما اگو وردیوی توبہ کو بہو باسے خود دی کلی نبل کلی تبازے دا کلے ظلم دے زیادتی دے دیکی ظلمونہ دی دا کلے پریدہ بل کلی تورشا اگو اڈی رکھا اگر آوو تو او بل کلی تاروان شو پده اللار اکی پاگا سڑی بانده مرگ راگه فرشتی دا عذاب امرالی چل مجرم نا کمی روح علی فرشتی دا نعمت امرالی چکمی دا نیک سڑی دا روح علی دا عذاب ملائکوی من با دروح علو زکا دا مری دیر کری دی ظلمنے کری دی او در احمد ملائکوی چھ دے تو بیل روانو من بدرو حلو اللہ ورطاوی ازمک اناب کئی کدے آغا کلی تنیز دی چکم کے ظلمو او ظلمو نے کردی داغه ملائک دې روح ولي چې ظالمانو نالي او کله توبې کړي ته نس دې نو بیا دې نا هغه ملائک والی چې از رحمت ملائک دي الله زمکه ته را تنگ شا او هغه توبې وکړي او تر نس دې شو او داغه رحمت ملائک ته مې روح واغسته مل دا الله رضا له پرېدا وَمَنْ يُعَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چاچه اجرادو که بلا رضا اللہ کیه یا جد فی الارد مراغ امن کسیر او سا او بموی بسمک اگه غنیمتو نڈیر او فراختیا چاچه اجراد کرے اغیلہ اللہ دین سور کری دی مہین الدین اجمیری اغل چشت نراغلو اغلتی آباد شو اجمیر کے پیر بابا سید علی ترمیزی تو ترمیز در آگلے ہو اور ببونیر کے عباد شئے انہوں نے ام خلق بخایا دائی داتا گنگ بخو سید علی لحجوری لحجور در آگلے ہو اور لاؤور کے عباد شئے انہوں نے ام خلق وقتا دعا گانی کئی چاچے اجاد دا اللہ دا دین دا پارا کھڑے اللہ اگل اڈیر سوار کھڑی دی زما شریو وقد جربنا ذلك مرارا دا من دې زلا ازمایلی دي کله چې انقلاب راغی په افغانستان کې او افغانیان د انته نه هجرت وکړ راغلل نو با جوړ کې دلته برکی کې د زمګه په میرو کې په دې مارګ راکې په مختلفو ځایونو کې راکېمپونو او دی که دیرا که دل زما تکرینو بو اگه که مردو با دعوت راکو ما تیاد دی جلوم بے با جورتا تلو با پدویم زل رن بے شیخ سارا تلو نما اتکرین که ایلو ما پدیم مخوا که ایج تاسو اجراتو کو تاسو لبا اللہ دینا خزائی نظر کی او او دا باجور مازاد غربت ملک دا با اللہ آباد کی پتاسو بے آباد کی نن دا باجور غرون قیمتی شو دا باجور زمک قیمتی شو او باجور اللہ آباد کو او چاچے عزت کرو اگا اللہ عزت من کرو او ایلے عزت ور کرو ومیو آجر فی سبیل اللہ چاچه اجرادو که پلان دا اللہ کی یا جد خلاف دا مراغ من کسیر ونسا او بمی بسمکا کی غنیمتو نا دیرا فراختیا ومن یخرج من بیتی مهاجران سوچ چروت دکور نا حجرت کرنکے الاللہ و رسولی اللہ پیغمبر تا او بیار آگیر گدل آمارگ نو تاکی سر آواکیش عجر دو دپا اللہ چا اللہ بولا عجر ورکی وکان اللہ غفور الرحیم او دیا اللہ بخونگی میرا بان چونکہ